drugo se Mars dugo zadržavati u strelcu u sljedećoj godini. E pa to, a druga je, druga počinje u strelcu. Da. Da. Druga počinje u strelcu, vladar Jupiter je u 11. Umetnut je jarac. Pa to bi moglo da kaže da će novca biti dosta, ali da će biti kao teško da se stiče i da se ekstremno toši zbog ovog Plutona u drugoj. E, bravo. Ali vidite, to znači, čim je Jupiter vladar, znači da će osoba biti sklonija ekstravaganciji. Da će trošiti im onoga šta realno ide. A zadržavanje to Marsa u strelcu će samo da aktivira to drugo polje, da se dosta radi po pitanju novca. Bravo. Ajmo da vidimo dalje. Pitamo Veki. Veki, šta će se događati s pozicijom, karijerom? Eto, ljude zanima karijera, posao. Šta će se... To je deseta kuća, ali tako? Jeste. Deseta prve je... uštruka i deseta u devici. U devici, a Merkur je u... Bravo. U desetoj. Bravo, u devici. U devici, da. Znači, pozicija stabilna u suštini, zato što je vladar u dostojanstvu. Bravo. A pritom... Veki, samo ti kažem, kada imaš vladara desete dobro postavljenog, Merkura u desetu. To znači da će osoba 100% biti mirna na poziciji, znači neće biti problema na poziciji. A Julija, šta znači sad ovaj vladar ascendenta Mars do Merkura u desetu? Kada neko ima Marsa do Merkura, to znači da će te godine postati mnogo glasniji. Aha. Merkura generalno daje godinu u kojoj vi postate konfliktni, a to i ne primećuje. Pa recimo krenete da se dernete i onda kažete ko se dere, ja se ne derem. U stvari pustite malo više jezičinu. Da, ali pritom imamo i Merkur u trigonu sa Plutonom, što uopšte nije loše, to je sasvim dobro. Bravo, Vesna. Imamo i Merkur u poziciji. Merkur u poziciji. Po poziciji Neptun, što znači možda veće očekivanje nego što su realna. Bravo, rekli, sunce ti poljubim. A Merkur kvadrat Saturn? Pa to je kroz borbu mnogo rada i uloženog napora da bi se došlo do nekog cilja, pošto sa Pluton imamo u drugoj, to znači ekstremne pare, ali isto tako je ekstremno trošenje para tih stečenih. Bravo. Ili trošenje novca za nešto šta je od ranije nakupljeno. Saturn je to što vam je ostalo kao rep od ranije. Znači nešto što je rep od ranije. Šta ali Boga vam ima i Veneru u desetu, tako da i na šarm. Bi mogli da, tu će biti malo onako i lepih dešavanja sa Marsom, tu će se možda neko i pojavi. Ne, zasmijavaj Maru. Ali evo ga, vladar sedme je u desetoj. Yes. Do Marsa tvog ascendenta, ali tako da... Ali to je jako loša Venera. Znaš? Yes. E sad, na svu sreću, pa je ova Venera u društvu, vidite, svog vladara Merkura, koji je dobro postavljen. To znači da će uvijek imati pomoć. Znači, to znači da ona u zagrljaju sada i Marsa i čega? Merkura. Merkura. E sad, ajde se prisjetimo ono, šta je beše prirodni princip prve kuće Irena? Prirodni princip je Saturn. Postavljen je onda dobro. U svom sedištu je. Pa da, nije sedište, ali ono u principu kome odgovara. To samo daje jednu godinu u kojoj mi nećemo odustajati od neke forme. Da, znači, to što je u okviru sa mesecu, tu nije dobro. Nije, naravno, a i vidi ovo. Čeka na... Saturn je prirodni princip osme, a vidiš da je mesec vladar osme do Saturna. Što znači da mesec koji aplicira ka Saturnu sigurno donosi godinu koja će biti teška, znači depresivna godina. Pa samim tim što je vladar teo, u stvari osna je upuznuta, jel? Vladar osme i Merkur. Znači, s obzirom da je Merkur dobro postavljen, a mesec je u drugom planu, ono, je tako? Jeste, bravo. Mesec onda dolazi u drugi plan, ali sve on daje pritisak koji nije vidljiv. Znači, to jednostavno, vi imate pritisak koji je nevidljivog tipa i samo vidite da će neko biti do besvesti zabrinut čitave godine, ali to neće biti vidljivo s polja, znači, bez nekog konkretnog povoda. Jel da? Jeste. U stvari, bit će mu teško cele godine, ne toliko, da? Pa da. Više, mislim, zabrinut, zato što je Merko dobar, ne zabrinut, više emotivno, jel? Pa da. E sad vidite ovo, ako kažemo da je prirodni princip Maki druge kuće, koja planeta? Jupiter. A vidite da je on otišao 11. kuću, tu je prirodni princip koje planete? Sunca. Sunca. Da. Ako imamo mi vladar drugi u 11. daje finansijsku pomoć prijatelja, jel da je li rad s prijateljem, ma zarađivanje kroz prijatelja, ako je Jupiter u sunčevom principu. Muških prijatelja, to? Pa muških prijatelja, naravno. Rekli smo da Mars odgovara principu treće i ko je još? Deset. Evo ovdje dobro što je Mars u deset. Jeste. A znate da Mars u desetu generalno znači otimanje za poziciju? To su ljudi koji se otimaju za poziciju. Ali i nemaju nekih prepreka, to je tako? Pa nemaju prepreka, zato što su na dobroj teritoriji, oni su u prirodnom principu Marsovom. E sad vidite, ovdje i Merkur u Marsovom principu, što znači da će osoba da se svađa oko pozicije, pa i Sunce u Marsovom principu, što znači da će silom do pozicije neke da doći, to nije baš najbolje. A i Venera, znači, jel tako? Jel ovaj Mars povukao Veneru u deset? Ova Venera, nju jeste Mars povukao fizički, ali vidite, Venera je na 7, a 10 je na 14. Mm-hmm. Znači, Venera je ipak u Jupiterovom principu. Mm-hmm. Znači, ako je Venera u Jupiterovom principu, šta to onda daje? Širenje čega? Učenja, putovanja, da. Nebulozda, ove Venera u devici. Širenje štete koje Venera u devici može da napravi. A ta Venera je vladar sedme, a sedma počinje na Algolu, tako? Tako je. Malo je dalje od Algola, ali je dalje u zoni Algola. Znači ta sedma je negdje na 27, 28, ona je izašla iz zone Algola, ali i dalje je tu blizu. I ovo je, to znači da je sad ovo, pošto i Sunce i Venera otprilike na istom, ali to znači da je to sad tvoja ona godina Venere ili nije, osma godina? Venerin povratak, ali me da, da. Jeste. To je godina Venerinog povratka. E sad, ako obratimo pažnju, šta radi planeta koja je u dobrom dostojanstvu? Ali imamo mi ovdje nešto što je u dobrom dostojanstvu, ako izuzmemo ovog Neptuna, njega nemojte da gledate, to imamo svi. Pa Merkur. Samo je Merkur dobar. Ovdje će samo stvari koje se tiču Merkura ići bez napora. Znači, a one se tiču osme kuće, znači to su dugovi, to su troškovi, to su neke... Znači, ako vas pitam ko će da umre, da li imam razloga da brine, vi mi kažete nema šanse da brineš to i da se desi, bit će nešto po redu, jel da, pošto je tu u devici. Znači, Merkur je jedini ovdje dobro postavljen. Osim Sunca, koje je uvek isto, šta je ovdje loše postavljeno? Loše postavljena je Venera. Jel vidite? Da. I on... A ona inače u natalu loše postavljena. Šta radi planeta koja je loše postavljena? Dolazi do stvari na neki kvaran način, jel da? Da. Jel da? Pribegava trikovima. Dolazi na pogrešan način. A ona ovdje da 11. i 7. Šta to znači? Prijatelji, preko prijatelja i partnera, jel? Uh-huh. Pa znači loša planeta, kad je planeta loše postavljena, jel ona tu nešto trpi? Sve, pa sve negativno se izražava. Uh-huh. Pa isparena. Kvarno do penzije. Kvarno do penzije, joj ljubim te u pamet, ljubim. Kad ga otpiš, odvališ ga za sve pare. Šta znači ta Venera onda u devici? Pa ona ima gađenje. Bravo, šta još? Ona nešto ne voli. Ona ne voli neku situaciju u kojoj se nalazi, pa se buni. I onda uključuje svaka planeta koja je loše posljedna, ne voli situaciju u kojoj se nalazi, onda traži modus da dođe do nečega. Kako ona dolazi do nečega? Recimo, Venera u ovnu dolazi silom do onoga šta hoće, Venera u škorpi pretnjom ili ultimatumom, Venera u devici kako dolazi? Racijom. Ona samo kreće da kalkuliše, razumete? E sada, gledamo dalje, šta je sa peregrinim planetama? Za njih smo rekli da one nemaju nikakvu moć, da deluju, one se pripuštaju događajima. Pazite, ovdje je godina, evo što počinje, u fiksnom znaku, vodenom, jel da? Što znači da ste ove godine se zakucali i promjena nema. Znači, tako je kako je. Znači, vi ništa ne možete u toku te godine da menjate. Znate, znači ništa ne možete u toku ove naredne godine da promenite sa Marsom u peregriranoj poziciji, možete samo da se prepustite okolnostima. Pa zar, zato što je u desetoj kući u principu Marsa, zar to sad nije, ne izlači to? To znači izlači, ali to znači da će te okolnosti na kraju biti dobre. Znači, to znači da ono, vi ništa ne možete u toku naredne godine da uradite, da su stvari fiksne, nepromenljive, da znači bit ćete u situacijama u kojima vi ne možete da utičete. Ali da je naravno svaka vaša volja takva da vi jednostavno možete samo se prepustiti okolnostima, i zato što je u prirodnom principu Marsa, to će na kraju biti dobro. Ali vidite, Mars je u zagrljaju svog vladara koji je dobar. To kad imate zagrljaj i vladara koji je dobar, to bi značilo da će za vas neko drugi to da odradi. Taj Mars u desetoj, vladar 10. i 8. znači vama može da pomogne ili nadređeni ili da vam pomogne porez. E, sad ću vama da pokažem godinu u kojoj sam ja bila trudna. Da vidite kako vidite da je neko trudan u jednoj godini. Može, idem samo časkom do toaleta. Ajde. Požuri, Maki, požuri. Evo. Evo ovako, znači ja sam 2002. godine bila trudna, ovdje solar za, da proverimo, jeste za 2002. Jel da? Ja sam bila 2002. trudna, druge jesam. Si se porodila? E, pogledajte ovo, 2002. godine sam ja bila trudna, 2002. godine asedent bio u biku. To je natalna osa, evo pogledajte natalnu osu, vidite, bik. To je osa 11 i 5. Evo vidite to? Aha. Znači, asedent je pao u natalnu 11. i aktivirao je 11. Evo vidite, sad bolje možete da vidite, 10. 11. i aktivirao je naravno 5. kuću. Naravno da je ovo bilo odlična godina jer je mjesec bio, aj vraćaj se nazad, jer je mjesec bio u znaku bika, jel da? Iako je taj mjesec bio na kraju bika, vidite 29 bika, tu i dalje bila odlična godina. Ako pričamo šta se tu egzaltiralo u stvari, egzaltirala se treća i četvrta, egzaltiralo se i početak i kraj godine, jel vidite? Ako vas ja pitam kada ću ja to da budem najviše uskićena, vi bi rekli na početku i kraju godine. Na kraju godine, pošto ovo solar odrođena od septembra 2002. do septembra 2003. Ja sam 8. septembra 2003. malo pred rođendan dobila Jovana. Jel da? Da. Imate Jupitera u solarnoj četvrtoj, sve ukazuje na neku vrstu širenja porodice. Jel da? A Mars je bio, kao što možete da vidite, u natalnoj, u solarnoj petoj kući. Što znači da smo negdje, uslovno rečeno, bili najaktivniji ili besni ili kako god hoćete u sektoru pete kuće, zapravo sektoru dece. Sunce i Merkur u šestoj su pokazali da je ovo bila godina u kojoj smo non stop visili kod doktora, što je normalno ako ste trudni, jel da? Mm-hmm. Vidite sad ovo, vladar prve je bila Venera, koja je fizički u šestoj kući, u Škorpiji. I vidite da imamo i Plutona i natalnu petu koja je izašla iz osme. Jer mi bi rekli, ujel sebe u redu. Znate, a i jeste sebe u redu. Mislim, samo što sam zadnjih mjesec dana provela u bolnici. A provela sam zato što sam htjela da se porađam. E sad, kad vidite da neko boravi u bolnici, onda ćete vidjeti da meni je Zenit ovdje u ovnu, znači Zenit izlazi iz 12. Zenit je što teća, koji će događaj obeležiti tu godinu? Znate, šta je to što je neki konkretan događaj koji će obeležiti godinu? I vi ovdje vidite da će neki konkretan događaj koji će obeležiti godinu biti izolacija. Jeste svi tu? Svi. Jesu. Da. Tu sam. E, vratit će se Maki pa će da vidi. E sad vidite, ako gledamo, ja ne znam da li ovaj samo snima voice ili snima, a verovatno samo voice. E, samo voice, samo voice. E sad vidite, ako gledamo godinu u kojoj sam se udala, evo je godina udaje, to je bila 2002. Obratite pažnje, ali prvo će vam biti lakše ako stavimo ovako spolje i unutra. Gledajte, ascendent solarnog povratka je izašao iz sedme kuće. Vidite da on hvata čitavu šestu i sedmu. Jel vidite to? Da. I šestu i sedmu kuću hvata. Dalje, mjesec je na kraju jarca, a pazite, malo pre bio egzaltiran u godini trudnoće. Jel se sjećate? Da. Tada je bio debilitiran. Znate, znači kad imate egzaltiran mesec ili mesec u raku, tu ukazuje na godinu u kojoj ćete vi biti zaštićeni. Kad imate mesec koji je debilitiran u jarcu ili u škorpi, to ukazuje na godinu u kojoj ćete biti u nekoj vrsti problema. E sad vidite da ovde čitava solarna sedma izlazi iz 12. i 1. Jel vidite to? Da. E, onda, vladar prve solarne kuće je Saturn koji je otišao u 6. Jel vidite to? Znači godina koja će obeležiti zdravlje, svakodnevnicu, robovanje nekim okolnostima u svakodnevnom životu. I imate naravno i natalnog Saturna vladara koji je otišao u 7. Evo ga Saturn natalni, otišao u solarnu. I tu je naravno Jupiter. E sad vidite, ja sam Cicija upoznala u decembru. Ovo je solar od 2001. Jel da? Ja sam ga upoznala u decembru 2001. U januaru 2002. se udala. Znači, takva udost vama ne bi pala na pamet da nemate ovaj mesec uvodoli u sedmi. U ovom slučaju jeste. Znači, vidite, čak i ovaj mesec, on je zakačio natalnu sedmu. Tako da je se ukazivalo na neke promene vezano za brak. Ajde da vidimo da je zenit. Rekli smo malo pre da je zenit važan. Jel se sećate? Malo pre bila bolnica. Sad je zenit, vidite, vezan za četvrtu kuću. Šta je to? Neki konkretan događaj vezan za kuću. Jel da? Si promenila mesto boravka? A jes, naravno da. Znači, preselila sam se, promenila sam mesto boravka. I ono što je vrlo važno, kada imate godinu u kojoj se bilo šta radi po pitanju promene pozicije, vidjet ćete da Sunce ima veze sa devetim poljem. Jer ima veze sa zakonom. Evo, sad vam je lakše da vidite. Ovdje imate vladara, mesec koji je debilitiran prvoj, pa imate Jupitera egzaltiranog u sedmoj, pa imate Sunce u devetoj koji ima veze sa ovaj zakonom ili intervencijom zakona. Znači, imamo onda vladara desete koji otišu u prvu kuću, da opozicija dolazi na prvo mesto. Imate celu natalnu sedmu koju izlazi iz prve. Znači, vi praktično imate čitavu jednu godinu u kojoj lako predvidite šta će se dogoditi. Znate. I obratite pažnju naravno i na čvorove. Evo vidite da je čvor ovde. U sedmoj. Vidite, čvor i čvor. Znači, vrlo je važno da to gledate. Na pitanje kada se sve događa, opet gledate naravno gde se gomilaju planete. U tranzitu. Znači, gde će se one pomerati i gde će one ići. Sunce će do januara doći ovde do meseca i do, ove, do vodolije. Izvinja, što ovi čvorovi, što su na ascendentu, šta su oni doprinjali? Oni daju neke karmičke događaje važne za tu godinu. Aha. Recimo, kada je južni čvor do Marsa, u prvoj možda da neku fizičku povredu, ja nisam imala fizičku povredu. Ali daju neke promene na fizičkom planu. A Jupiter i severni čvor daju gde ćete vi da preterate. Severni čvor najčešće daje gde ste vi malo preterali u toku te godine. Znate, ovde je odrezano za sedmo godine. Naravno da to morate da imate indiciju na talu da bi se to uopšte dogodilo. Znači, ako se dogodi događaj, ja sam tada imala 27 godina, tada smo imali po direkcijama, po progresijama je došao mesec na mesec, onda je naravno te godine bio Saturn u blizancima u trigonu sa mesecom, Jupiter raku stao na vladara sedme, jel da, za tu solarnu godinu. Prema tome, to kada gledate, nije teško predvideti šta se događa. Znači, i Jupiter i čvor bili u znaku raka. Znači, nije teško da predvidite. Poenta je da vi prvo pratite tranzite bez solara, a onda da stavite solar da imate potrebu. Znači, evo ga još jednom, solar sad od rođendana na 2017. Da proverite trenutak, da proverite čvorove. Znači, ovde će čvorovi aktivirati 8, 9 i 3, jel da? Šta to zna? 9 i 3. Kraćeg puta, tam života. A da, i čim je tu i fortuna, neki događaj vezano za rođake, jel da? Da li neko ima pitanje na moje fenomenalno predavanje? Ne. Ne. Kako bre ne? Maki? Pa, ne znam. Šta bre, meniš, Pakija? Kaži, šta nego neću da kažem. E, imam pitanje, ali može? Ukoliko odredimo da neko stvarno ima dugove, kako vidimo visinu duga i da li će ceo dug vratiti? Evo na tvom primjeru. Evo, možeš ovo, ja sam ti školski primjer dužničkog roka. Ako možeš. Evo, kada kažu, može. Evo vidi ovako, znači prvo dugovi su vladari osme kuće, jel da? Da. Ajmo da vidimo, vladar osme kuće je Saturn koji je u 12. jel da, u raku, to je jako loš Saturn. Da. Znači čim je vladar osma u 12. to znači da osoba trpi bez krivice ili da trpi neku vrstu ropstva. Ako pogledamo, da li će ga osoba uopšte vratiti ili ne, gledaj kako se Saturn nalazi. Saturn pravi recepciju sa mesecom, što znači da će to na kraju da vrati. Pravi kvadrat sa Marsom, što znači da će da se bori dok ne crkne. Jel da? Pravi sekstil s Venerom, što znači da će uspeti posle prebaziđenih mnogo muka, i trigon sa Jupiterom, što je dobro u smislu da treba vremena. Znači ti bi odmah u startu rekla, ovdje će trebati vremena da se vrati dug. Jel da? Dobro, da. Drugi vladar je Uran koji se nalazi do Merkura. I vidi sad ovo, Uran i Merkur nemaju ni jedan jedini aspekt. Oni bukvalno ništa više nemaju. Tačno. Uran do Merkura znači da može da se ponovi bar dva puta da osoba nešto duguje. I da je to privatni dug, znači to nije dug koji je vezan za ne znam šta, nego je privatni dug. Mm-hmm. Vidi sad ovo, Paga predstavlja zakon, pa osoba može da ima probleme i sa zakonom. Nalazi se u Jupiterovom dekanatu, što znači da su u pitanju veliki iznosi, i u Marsovom, što znači da će dobiti. Vidite, čim vidite Marsa i Jupitera, to znači da u startu imate službeni nalog, znači da osoba dobila pismo zakonsko. E, to tebi objašnjava samo da osoba ne duguje čoveku, znaš, nego da duguje državi. Dalje vidi ovo, Saturn je u Marsu, on terminu, Marsu on dekanatu, i Merkur on terminu i dekanatu. Što znači, to je opet pismo, papir. Sad objašnjam kako vi da vidite koja je to vrsta duga, šta je to. To je baš zanimljivo. E sad vidite, i termini dekanat opisuju s ovim Merkurom da je u pitanju posao. Mhm. Jole.